Polska 2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O tym, gdzie jest teraz najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem, już za chwilę w relacji naszej reporterki. Do pracy wracają żłobki i przedszkola. Ministerstwo Rodziny uruchomiło specjalną infolinię. Rekordowy spadek produkcji we Włoszech w marcu i kwietniu o połowę. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 14 200. Dziś rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażeń i trzech kolejnych zgonach. Dane analizuje nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. W którym województwie jest teraz najwięcej zakażeń? W statystykach przoduje województwo śląskie, gdzie jest 2755 zakażonych, to więcej o ponad 200 przypadków niż w województwie mazowieckim. Dziś rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 99 zachorowaniach w województwie śląskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że sytuacja epidemiologiczna na Górnym Śląsku jest niepokojąca. Wielu nowych zakażonych to górnicy. Ogniska śląskie to są ogniska, które powstały w kopalniach, czyli w tych miejscach dużych skupisk ludzkich. Ja wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tam trwa w tej chwili dochodzenie epidemiologiczne, w jaki sposób to nastąpiło. No to są pojedyncze przypadki, które pojawiły się w kopalni i zaraziły niestety kolejne osoby. Jednocześnie, jak mówił minister, krzywa zachorowań w Polsce wypłaszcza się i jest coraz więcej ozdrowieńców. Od początku epidemii testy potwierdziły w Polsce ponad 14 200 zakażeń koronawirusem, zmarło 700 osób, a 4280 wyzdrowiało. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Ministerstwo Edukacji nie planuje przedłużenia roku szkolnego. Nie wiadomo jednak, czy uczniowie wrócą do szkół po 24 maja, powiedział szef resortu Dariusz Piątkowski. Decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w drugiej połowie miesiąca. Uczniowie potrzebują także kontaktów rówieśniczych, ale i także bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i z tych powodów warto wrócić do tej tradycyjnej formy nauczania. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe i nawet gdyby to miało być zaledwie kilka tygodni, to moim zdaniem warto to zrobić. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca, a matury od 8 do 29. Specjalną infolinię w związku z otwarciem żłobków uruchomiło Ministerstwo Rodziny. Została ona stworzona głównie z myślą o samorządach, dyrektorach i pracownikach tych placówek, mówi wiceminister Barbara Socha. Infolinia będzie działała od poniedziałku do piątku od 9 do 15 i można uzyskać wszelkie informacje dotyczące procedur, które powinny być stosowane. Będziemy rozwiewać wszystkie wątpliwości związane właśnie z otwieraniem, posyłaniem dzieci do żłobków. Nastawiamy się przede wszystkim na wsparcie samorządów, na wsparcie dyrektorów i personelu, ale też rodziców, bo rodzice tutaj mają bardzo ważną rolę do odegrania również. Placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi mogą być otwierane od jutra, jednak w każdym przypadku decyduje o tym dyrekcja placówki. Policjanci i strażacy wznowili poszukiwania mężczyzny zaginionego na jeziorze Ublik Wielki na Mazurach. Wczoraj łodzią wypłynęło trzech mężczyzn. W pewnej chwili łódź się wywróciła i wszyscy wpadli do wody, mówi Iwona Chruścińska z policji w Giżycku. Na miejscu strażacy podjęli z wody dwóch mężczyzn w wieku 43 i 35 lat. Natomiast 32-latek był poszukiwany. Te czynności one trwały do godziny 21, no zostały zakończone ze względu na warunki. Dzisiaj te czynności poszukiwacze zostały wznowione. Do poszukiwań zostanie wykorzystany zarówno sprzęt policyjny, jak i straży pożarnej. Będzie również wykorzystany dron. Brzegi jeziora przeszukują policjanci z Olsztyna. O połowę spadła we Włoszech w marcu i kwietniu produkcja przemysłowa. Dane opublikowało Centrum Badań Związków Przemysłowców. Takiego spadku nie notowano nigdy w historii Włoch. W kwietniu włoski przemysł otrzymał 45% zamówień mniej. Od stycznia do maja we Włoszech sprzedano o połowę samochodów mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Centrum przestrzega, że mimo częściowego odmrożenia gospodarki wczoraj, na odczuwalne skutki trzeba będzie długo czekać. Wskazuje, że kwarantanna zmieniła strukturę wydatków i przyzwyczajenia Włochów, a przede wszystkim skłoniła konsumentów do ostrożności w wydawaniu pieniędzy. Centrum prognozuje, że w drugim trymestrze, czyli od maja do września, włoskie PKB spadnie co najmniej o 8%. Wczoraj do pracy powróciło 4,5 miliona Włochów. Z powodu panujących nadal ograniczeń nie pracują 3 miliony. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po

No bo przecież nie wszystkie utwory, które są grane w Trójce Stonesów, muszą być tymi najbardziej oczywistymi z przepastnej dyskografii tego zespołu. Neurotic Outsiders tymczasem. Jenny Jones z repertuaru zespołu The Clash, supergrupa z lat 90., czyli Neurotic Outsiders. To teraz artysta się właściwie podwójnie przedstawi. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Kimś, ale czy sobą wniosę ten ciężar i zacznę na nowo. Znowu się biłem. Przed godziną 10 pisała pani Monika do nas, że się denerwuje, bo rozmowa wstępna, kwalifikacyjna, jeżeli chodzi o pracę, żebyśmy trzymali kciuki, przekazywaliśmy te pozdrowienia i przekazywaliśmy ten mail na antenie. No i oto przyszedł kolejny. Bardzo dziękuję za moc ciepłych myśli. Decyzję ostateczną poznam w piątek, ale jestem dobrej myśli. Do pozytywnego rozwiązania przekonuje mnie fakt wspólnego zamiłowania z nową, potencjalną szefową do Avengersów, Gwiezdnych Wojen i Pink Floydów. Aby do piątku. Monika. Pani Moniko, to ja mam taką propozycję. Proszę przekazać szefowej w imieniu trójki, że to wszystko poszło na antenie i proszę ją namówić do stworzenia jej ulubionej dziesiątki utworów Floydów i my to później odczytamy na antenie, jak pani przyśle taką dziesiątkę i będzie miała pani trochę do przodu w tej pracy nowej. O! Może tak być? piotr.stelmach@polskiradio.pl. Dziękuję za wszystkie maile. Ponownie zespół Manam. Co mnie trzyma przy życiu? Co mnie trzyma przy tobie? Każę wstawać codziennie, choć zmęczona nie mogę. Co mnie zmusza do śmiechu, chociaż smutek mam w sobie. Co mnie trzyma przy życiu, co mnie trzyma przy tobie. Smycz. Odpowiedź jest prosta, smycz. Płotka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi, przy nodze. Smycz, smycz, smycz. Odpowiedź jest prosta, smycz. Płotka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi, przy nodze. Szczepan, to racja, by tu służę. Bo tak jest ładnie, milczę. Kiedy mi każesz, leżę. Pod swym rozkazem czekam. Patrzę ci w oczy, czekam. Koło się toczy, czekam. Patrzę za jadle wściekłość. Skaczę do gardła. Smycz. Odpowiedź jest prosta, smycz. Łapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Nogi przy nodze. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi przy nodze. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Łapka radosna, smycz, smycz, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi przy nodze. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Łapka radosna, smycz, smycz, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi przy nodze. Wow. 97 rok to był. Zastępowałem Tomka Żądę wtedy w audycji, która się nazywała Trzecia Fala. To było po godzinie 19. Pierwsze zastępstwo, jak to się mówi, za dnia moje, naprzeciwko, po drugiej stronie szyby, pani Barbara Głuszczak. Słynna Barbara Głuszczak. No i ja się szykuję tutaj do prezentacji utworu Smycz zespołu Manam, a pani Basia mówi do mnie na słuchawki: nie, tego nie zagramy, panie Stelmach. A dlaczego? Bo nie. Ale dlaczego? Bo nie. I już. Musiałem ją przekonywać tak z 5 minut, ale udało się. No coś jej się akurat w tym utworze nie podobało. Smycz. Ha. Zespół Manam i piękne radiowe wspomnienia. To teraz wracam do zespołu Renton. Oni w 2008 roku w Agencji Muzycznej Polskiego Radia wydali swoją debiutancką płytę zatytułowaną Take Off. To będą dwa z niej utwory. I wanna drink stories from you.

Teraz cię nie ma, zabrałaś mi świat, mój prosty świat, w którym sam planowałem spokojne swoje sny. Nigdy nie było ni lepiej i gorzej niż dziś. Za tysiąc lat i jeden dzień powiem ci wprost to, co powiedzieć chcę. Za tysiąc lat. Lecz wiem, że znów pragnie mi słów. Zabrałaś mi świat, oto piram z twojej gry. Zaczynam widzieć wszystko jak ty. W samotności było mi najraźniej. Teraz na wiele spraw patrzę zbyt poważnie. Wraz z księżycem co rano chodzę spać. Raz mam 10, raz 50 lat. Wciąż przez palce przepuszczam dni, a ty nie przejmuj się, jutro może mi przejść. Ale jeśli pomyślisz, że mamy sens, pośród miliona szansa jedna, może wcale nie byłaś pewna. Miejsc stój, ile w nogach sił. Może tak po prostu powiedziałaś mi. Może walczysz z własnym sumieniem, może nie wiesz. Mortas. Za tysiąc lat, a 16 maja w Trójce między 15 a 19 premiera ich nowego singla. Punktualnie 12:30. Pamiętamy o seniorach. No, zdecydowanie. Pośród wielu propozycji, które pojawiają się z myślą o seniorach w okresie pandemii, jest nauka pierwszej pomocy. Dlaczego to wyjątkowo cenna propozycja, z której warto skorzystać właśnie teraz? Agnieszka Fortak-Bilnik zapytała o to Beatę Borucką, znaną w mediach społecznościowych jako Mądra Babcia. Pani Beata stworzyła cykl filmów dotyczących pierwszej pomocy pod tytułem Pomogę, bo mogę. Polecam właśnie teraz, dlatego że jesteśmy zalęknieni, przestraszeni. Bardzo często wywołują te wszystkie wydarzenia czy sytuacje, w jakiej się znajdujemy, podwyższony stres. W związku z tym zaostrzają się nam różnego rodzaju dolegliwości, na przykład ze strony układu krążenia. Po drugie, jesteśmy osamotnieni. To bycie samemu w domu, czy takie poczucie, że ja tutaj jestem tylko we dwójkę z tym dziadkiem i nie mam nikogo dookoła, bo jedną też zasad jest zasada, że jak się źle czujesz, to wyjdź z domu, tak? To jest podstawowa zasada, bo lepiej jest zemdleć w sklepie czy na ulicy niż samemu w domu. Tutaj nie mamy tej zasady pod tytułem jak się źle czujesz, to wyjdź z domu, bo jesteśmy jednak uwięzieni w tych domach. Oczywiście nie do przesady, ale jednak. Poznałam pana Konrada Pierzchalskiego. Konrad jest ratownikiem medycznym prowadzącym szkolenia. Konrad przygotowuje dla nas cykl. Pierwszy odcinek, który jest cały czas na fanpage'u Mądra Babcia, to odcinek o tym, kiedy my będąc same w domu, czy sami w domu źle się poczujemy, jak się zachować, co zrobić, kiedy wzywać pomoc, kiedy nie wzywać. Bardzo przydatna rzecz. Drugi odcinek, jak komuś z naszych domowników, czy nie wiem, sąsiadów, czy komukolwiek, zdarzy się zasłabnięcie, to jak się zachować i co robić. To są odcinki półgodzinne, gdzie Konrad odnosi się do różnorodnych sytuacji, jakie nas mogą spotkać, na przykład o upadkach i urazach i skaleczeniach, poparzeniach, czyli takich wypadkach domowych, żebyśmy zachowywali się właściwie i nie stosowali różnych domorosłych koncepcji na ratowanie czy przemywanie skaleczeń, oparzeń, czy rozchodzenie po upadku, tak? Ja to rozchodzę. No czasami nie, więc to są fantastyczne odcinki. Konrad jest świetnie przygotowany. Ja uważam, że to powinien być program obowiązkowy dla każdego człowieka. Nie tylko w czasie epidemii. Powiem z dosyć dużym takim zafrasowaniem, że dużo więcej osób jest na tym, jak zrobić kolację z resztek po świętach, niż jak komuś uratować życie

którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera wróg, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, inni już padli z nóg. Jeszcze pożyjemy, Marek Grechuta. Jeszcze w sprawie polskiego topu wszechczasów w Trójce, bo oczywiście na pierwszym, co ogłosiliśmy Państwu w miniony weekend, Marek Niedźwiecki to ogłosił, obywatel GC i Nie pytaj o Polskę, po godzinie 14, między 14 a 15, tak będzie lepiej, między 14 a 15 porozmawiam z Małgorzatą Potocką o obywatelu GC, o teledysku do tego utworu i o tamtym bardzo brzemiennym dla nich wspólnym czasie. O drugiej połowie lat 80. Zapraszam już teraz bardzo, bardzo serdecznie. Tymczasem za 16 minut jest 13. O szczególną uwagę proszę teraz wszystkich, którzy od lat uczestniczą w święcie niezależnych sklepów z płytami Record Store Day. Przed nami spotkanie z Michałem Margańskim, któremu towarzyszyć będzie DJ Shadow i oczywiście jego muzyka. Nasz wspólny czas rozpoczynam patrząc na okładkę albumu złożonego w hołdzie kultury płyty winylowej. Specjaliści już wiedzą, że chodzi o introducing i bardzo charakterystyczne zdjęcie. Fotografia przedstawia sklep Records w Sacramento w Kalifornii. Widać tu setki płyt posegregowanych w regałach. Na pierwszym planie dwóch producentów to Chief XL oraz Lyrics Burn, czyli panowie związani z hip-hopem i samplingiem w latach 90. Muzycy przeglądają winyle. Jeśli rozłożymy całą tę okładkę, to po lewej stronie zobaczymy kota. Kocur patrzy prosto w obiektyw Briana Crossa, czyli autora zdjęcia, a patrzy na niego, bo ten jest obcy. Skąd to wiem? Ano stąd, że fotograf nie pochyla się tak jak wszyscy nad płytami, nie czyta treści z okładki, tylko zachowuje się niestosownie do miejsca i do sytuacji. Robi coś bowiem nietypowego. Robi zdjęcie. Zachowanie fotografa nie wpisuje się zatem w to, co Amerykanie nazywają the art of digging, czyli w sztukę grzebania, przeszukiwania i szperania w płytach. W czasie pandemii koronawirusa my wszyscy będziemy się niestety zachowywać niestosownie do całej tradycji, bo cóż, możemy tylko pomarzyć o tym klasycznym kopaniu w płytach, czego dosadnym znakiem są nowe terminy święta niezależnych sklepów z płytami. Record Store Day, bo oczywiście o tym wydarzeniu mówię, w tym roku najpierw miał się odbyć w kwietniu, potem wymyślono czerwiec, aż wreszcie zdecydowano o nowych terminach. Postanowiliśmy, że święto niezależnych sklepów winylowych, ale już bez używania marki Record Store Day, odbędzie się w tym roku 3 razy. W sierpniu, we wrześniu, w październiku. Mówi Tomasz Sikora, współorganizator polskich edycji Record Store Day. Wszystkie te 3 wydarzenia odbędą się pod nazwą RSD Drops. Ani organizator, ani właściciel marki nie chcą wiązać tych wydarzeń z dużymi zbiorowiskami ludzi, a do tej pory Record Store Day tak wyglądał. W tym roku chcemy tego uniknąć i stąd podział na 3 daty. Wszystkie tytuły, które były przewidziane na kwiecień i czerwiec, zostaną podzielone na 3 nowe daty. Zostaną podzielone w ten sposób, żeby na każdą z tych dat przypadały fajne, dobre tytuły. Chcemy uniknąć dysproporcji i na przykład najfajniejsze tytuły przeznaczać na sierpień czy na wrzesień, a resztę na pozostałe daty. Chcemy tego uniknąć, chcemy to zrobić rozważnie, chcemy to zrobić porządnie, w porozumieniu i z artystami, i z wytwórniami. Dlatego też dajemy sobie czas do 1 czerwca. Wtedy dopiero ogłosimy, które tytuły, których datach się ukażą. Tytułów, jak i wszystkich małych, niezależnych sklepików z płytami należy szukać na stronie recordstoreday.com. Jeśli chcemy zapytać o jakiś tytuł, czy w danym sklepie on będzie dostępny, bardzo prosimy w tym konkretnym sklepie się dowiadywać. Natomiast bardzo istotna rzecz jest taka, że 20 czerwca poszczególne kraje uczestniczące w Record Store Day mogą zorganizować w poszczególnych krajach wydarzenia i przeznaczyć 20 czerwca do sprzedaży tytuły tak zwane lokalne. lokalne, to znaczy nie będące w globalnej dystrybucji. I my, jako Record Store Day Polska, mamy takie tytuły. Jest to From Today, debiutancka płyta hardcore w starym, porządnym, oldschoolowym stylu, na kolorowym winylu w nakładzie zaledwie 200 egzemplarzy. Jest to 12-calowy Hej pod tytułem Że, ręcznie numerowany w nakładzie 300 egzemplarzy, również w kolorze. Mamy wydany przez Warner w Polsce Stańko Music 4K w pięknym kolorowym wydaniu w nakładzie zaledwie 500 egzemplarzy. Mamy również Taco Hemingwaya Sprycer po raz pierwszy na winylu. I te tytuły mogą być w sprzedaży od 20 czerwca. Czy będą? Nie chciałbym jeszcze uprzedzać faktów. Chciałbym, żebyśmy jeszcze w tej chwili się wstrzymali z chodzeniem do sklepu i ze staniem tam w kolejce. 1 czerwca na pewno to ogłosimy. Przypominam, że mamy jeszcze dwa tytuły. To jest Adam Czerwiński, Krzesimir Dębski i Wojciech Niedziela. Two out of two. Bardzo referencyjne wydanie, bardzo referencyjne. Mastering zrobiony w Abbey Road. 180 gram, maxi single, 45 obrotów. No brzmi to po prostu rewelacyjnie. I mamy jeszcze Percivala. Zespół, który jest znany przede wszystkim z tego, że skomponował muzykę do Wiedźmina. I w wersji live zaprezentujemy płytę, która ukazała się już na rynku w ubiegłym roku, natomiast w tej chwili robimy to w zupełnie nowej okładce, numerowane wydanie, każdy egzemplarz jest podpisany przez zespół, kolorowy winyl, no i przede wszystkim jest to nowy remaster zrobiony przez Pawła Bemola Ładniaka z Krakowa, którego serdecznie tutaj pozdrawiamy. Gra to zupełnie inaczej niż ta wersja wydana w ubiegłym roku. Jak Państwo słyszą, święto małych niezależnych sklepów z płytami w tym szczególnym roku odbędzie się w trzech odsłonach pod nazwą RSD Drops. To będą trzy soboty. Pierwsza 29 sierpnia, druga 26 września i trzecia 24 października. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie recordstoredaypolska.com. O czym poinformował Państwa Michał Margański. Za 10 minut jest 13. No bez niego jakoś tak ciężko by było, tak mi się wydaje. Dzień dobry Państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z Trójką. Sedna sprawy, to łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch. Więc żegnaj, zostałem prorokiem much. Objawiać muszę prawdy, trudny wstrzymać los, dlatego jestem marny i marny jest mój tors. Więc żegnaj, skrzydełka mnie znoszą w mrok. W naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły. Ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch. Dotykam sedna sprawy, dotykam twoich ust. A wiedząc, co się zdarzy, unikam szarych smug twych rąk. Więc żegnaj i nie wymachuj już. Zlare.